Mabuya, mabuya. Oh, papa. Mabuya, mabuya. Oh, papa. La la ni na kutu, le lo na lo ki le passe. Denge to banaki, mi solo yangai na yo. Sango e panza ni mboka unga na yo to lingani. Miso miso po ba profite. Bamo susu balo baka Nazali na mbongo teo. Na kolesa yo na ninyo Ngai malheureux. Yomo yanga eme Yoni nga bango Luzolo ya munu nange ya mbongo veo. Miso miso po ba profite. Bamo susu balo baka Nazali na mbongo teo. Na kolesa yo na ninyo Ngai malere. Yombo yanga luzo Oni nga bango Luzolo ya munu nange ya mbongo ve. Thank you. mulher.